Pierwszy produkt na tę niespotykaną dotąd skalę. Przechylamy szale, dbając ściśle o detale tej transakcji w tonacji werbalnej, stymulacji waszych zmysłów. Pora by już zmienić ten kurs. Wziąć sprawy w swoje ręce, bo dużo czasu nam zajęło, aby dotrzeć właśnie w to miejsce. Chcecie więcej? Tych przykładów promieniujemy na ten rynek jak pierwiastek radu na żywą tkankę. Razem z Jankiem, tu za Majkiem, stestuj szajkę, przez którą przenika. Nawika dzika toczą na połódzkich chodnikach. Niczym wiatrem ziarna piasku, nie zależy nam na blasku, bo robimy swoje. Nie pasuj, bastuj to jest. Rodzaj relaksu proponuje tę poezję z naciskiem na finezję jako odskocznik, którą daje tych słów kilka. Więc krótka piłka, hip-hop kształtuje mnie jak partię mięśni siłka. I chyba najlepiej właśnie znam to, zaś w kwestii rimów mam power jak Samson. To jest szansą, której nie można zmarnować. Flow to deficytowy towar, więc rozbłyśniemy tu jak supernowa. Wybuchowa receptura to wolność słowa, nie cenzura. Wokół rap chałtura, a my mamy to lekarstwo. I teraz ty także masz to. Nagrajmy numer, a po nim następny i następny, bo właśnie w ten sposób czuję, kiedy słyszę te bębny. Bo kiedy to tętny i to tętny, jestem jako jedna całość. Jesteśmy afront, a to jest nasz nalot. Lata coś dają taką perspektywę. I choć wciąż nie mamy ksywek, to mamy już rap, który płynie. Pewnie nie wiesz, że chcieliśmy wydać album rok temu, ktoś nie mógł, teraz wierzymy tylko ostremu. Mamy cel już i mamy środki. Nie mamy BMW, nie mamy Forsal, mamy ten geniusz, żeby pisać zwrotki. Mamy herbuć i mamy dumę. Powiesz, tu jest ten klimat i zostanę tu, póki umrę, uwierz. Dziś, kiedy hip-hop to dla nich pierwszy produkt, chcemy wyjść do narodu z hasłem czas na eksodus. To czas na wyjście poza sztampę, poza tą wąską ramkę, która przytłacza nas na ten czas odrzucić ten tandetny styl życia. My tak chcemy dostarczyć wam pozytywny cytat, nie przykład, nie moro, bo niby kim my jesteśmy. Żyjemy tym życiem, niczym nie różniąc się od reszty. Chcemy dodać energii jak ten jazz dodał nam i chcemy pozostać ferby, spojrzeć sobie w twarz za lat X. Nie grać gwiazdy, by skończyć jak biały karzeł. Trzymamy władzę nad tym, co zostanie tu nagrane.